kantatzera noa zu bertso bat edo bi, eren egun jarri jagizon arruntari, Antxoni jo Lorentxo edo Jose Mari, gauza ederra denik ez ukatu neri, gauza ederra denik ez ukatu neri. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, abazabaldu eta jazten ditut galtzak, muturra garbitzeko nolako zalantzak, ezin kendurik nabiluaren horratzak, ezin kendurik nabiluaren horratzak. Kafesnia hartuta horrekin batera, albaldin badez behintzat noa komunera, aurrian papera eta atzian papera, periodiku aletuz ilustratzen gera, periodiku aletuz ilustratzen gera. Etxetik lanera noa nahiko mantso, Reala 4-1 galdu zuen atzo, kalian bizakurta beste hiru atxo, egun ondon Pepito eta Don Alfonso, egun ondon Pepito eta Don Alfonso. Gauza gaizki dabiltza udako merila, Afganistanen gerra piztu zuten illa, tokatzen baldin bazaita urten loterila, erosi beharko de Citroen berrila, ongi egon omen Zantolosan perila. Ongi ikasi nuen gaztetan baltsian, karterari kontutzen txamarra galtzian, hartxandako aizia berua baizian, ederki egoten zen oiaren atzian, ederki egoten zen oiaren atzian. Milana egina nahi semiak azteko, haiek eskola ona xuxen ikasteko, ikasi eta gero lanian azteko, ez dikezela izan bazterrak nasteko, ez dikezela izan bazterrak nasteko. Semen semetati bai datoz semiak, batzuek arrak eta bestiak emiak, batzuek loriak eta beste batzuk miak, horrela jarri zuen jaunaren legiak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Gaurko eguna ere bota degu bada, gizon okupatua gauza ederra da, asko gustatutzen zaito juaren salda, mugairen azten baita belateko malda, mugairen azten baita belateko malda. Ez nahi digizon txarra baina zerra raio, Fidel Castro izateko ez bainitzen jaio, musian egiten den makina basaio, Andriaren onduan afaldu den jaio, musian egiten den makina basaio, Andriaren onduan afaldu de jaio, oraino eranua bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.